wij gaan verder even met het tweede gedeelte van de les. Het Schaïm. Wij staan op de pagina 13, de regel 3. Hij zegt dat het ergens, hij geeft een bron, Sharak al-Hagdamot, waar het allemaal, waar het niet staat, weet ik niet wat nou. We gaan verder, dus we gaan daar met de regel 4. Dat is, Wamna. Probeer heel andere instellingen te hebben. En nu moet alles zijn, en alles moet hier zijn, wanneer dat we hier zitten. We hebben ons opgewekt door Slavia Sulam. Het leren begint bij Zoger en het Schaïm. Onthouden het heel goed. Dus leren is alleen Zoger en het Schaïm. Het eerste gedeelte Slavia Sulam is een soort opwarming. Hoor je dat wat ik zeg? Is opwarming. En daarom kan ik zoveel commentaar geven waarom het is op zo'n niveau. Het is erg belangrijk het niveau natuurlijk. Voor geestelijk werk. Maar de studie, echte studie, dat is Zoger en het Schaïm. Dus je wordt een beetje opgewacht de hele tijd. Precies. Waarschijnlijk. Ja, ja. Ik kan niet zeggen wat het allemaal is. Ik kan echt niet zeggen wat het allemaal is, wat ik doe. Maar ik voel hetzelfde. Ik voel ook resistentie. Ik voel facet. Ik voel allerlei andere dingen ook van jullie kant. En dat moet doorbroken worden. Wanneer wij komen tot het Schaïm. Dat het allemaal. Dat wij al klaar zijn. Voor het geestelijke. Dat al het facet. En al het. Ik weet niet hoe dat. Maar ook die andere is natuurlijk belangrijk. Maar weet ook heel goed nu, vanaf nu, goed dat de studie is het Schaïm en Zoger. En Shlavei Sulam helpt ons in het geestelijk werk en dat zit ook natuurlijk veel Kabbalah zit daarin. En, maar het hoofdgerecht is natuurlijk de studie echt waar wij licht ontvangen, enorme licht ontvangen, wat ons gigantisch snel vooruit brengt, is natuurlijk de studie van Zoger en Ai. Wamnam 4. Davar Gelui. Davar Gelui hu. Echter, het is wel evident. Ki eile mala guf. Dat boven is er geen lichaam. Velo hoog guf chalila. En er is geen kracht van het lichaam, God behoede, boven in de hogere wereld. Punt. Vechol hadim yonot, kijk hier, hier geef je ons een geweldige adviesend ten aanzien van het leren van het geestelijk. We cholle dim jonot wat syurim eilu en al die beelden, al die vergelijkingen, afbeeldingen, zeg je dat? Voorstellingen, precies. Dim jonot is een voorstellingen. En alle voorstellingen en alle theorieën en al die beelden deze beelden en deze voorstellingen. Lo mipnei shehem kach chas shalom. Kijk, zijn niet zo omdat zij zo zijn. God behoede. Dus al die voorstellingen die hebben we nu gehad tot nu toe. Over al die gulim in de vormen, weet je, van de rond en daar zit dat. Al die vormen die we, voorstellingen die hebben we gemaakt. Hij zegt nu, achteraf zegt hij dat. En dat zijn niet omdat zij zo zijn in werkelijkheid, God behoede. Kijk, we moeten nog het geestelijke gaan ervaren. Alles wat we leren in het eerste gedeelte van Shlavei Sulam is natuurlijk gebonden aan ons. Maar alles wat we leren in Zohar en nog meer in Eitz Chaim, daar gaan we pas leren te ervaren het eeuwige. Oké? In het eerste gedeelte hebben we nog te maken met ons lichaam. Met lage wensen en allerlei andere dingen. Maar de bedoeling is van Eitz Chaim dat wij leren ervaren het geestelijke zoals het niet zoals het is, maar dat het tijdloos is, dat het niet aan plaats gebonden is. Dat het niets, absoluut niet aan onze lichaam verbonden is, met onze lichaam verbonden is. Dat is het geestelijke. Het geestelijke begint dus bij Ari. En niet iets anders. Maar als eerste aanzet is dan natuurlijk dat Shlavei Sulam bijzonder natuurlijk belangrijk voor ons. Maar het geestelijke ga je pas ervaren bij het schijn. Tijdloze. Straight ervaren wij bij Shlavei Sulam. Daarom voelt het ook zo bij ons dat het hakkig is. Ook dat, omdat het zo laag is bij de grond. Het is veel hoger dan al het aardse Shlavei Sulam. En toch is het myriademaal lager dan Zoger en nog myriademaal lager dan Eitz Chaim. Want Eitz Chaim is geschreven vanuit de tijdloze. Vanuit, dus we hebben geen beweging zit. Absoluut geen beweging. En tegelijkertijd alles bewegende. Geen tijd. Geen ruimte, ook geen ruimte. Hoe kan je dan leven, hoe kan je dan dingen zien zonder ruimte? En dat is pas het geestelijke. Heb je? Dat is het geestelijke, niet dat ruimte, als je iets ruimtelijk ziet. Dus wat hij zegt ons nu, dus dat het is duidelijk, evident, zegt hij, dat er geen, dat van boven geen lichaam is. Lichaam betekent niets wat voorstelling kan ons geven. Ja? En niet eens, en ook niet de kracht van het lichaam. En alle voorstellingen en alle beelden, deze voorstellingen en deze beelden die wij gehad hadden, ja, allerlei gulim en dan komedie en dan komedie, allemaal prachtig, mooi, ook dat was het moeilijk. Hij zegt niet eens dat is dat lo mipnei shehem kol shekach, die zijn niet omdat ze zo echt zijn, God behoede. Heb je dat? Amnam le shekach het alozen, alleen, maar dat is alleen om even ons, als het ware, soms staat zo'n uitdrukking, om ons oor alleen even een beetje aan te wennen, maar het is nog geen, absoluut niet, niets te maken heeft nog met het geestelijke. Hebben we? Omdat daar is geen, absoluut geen beelden, geen niets, geen voorstellingen kunnen worden gemaakt. Dat zijn allemaal om even ons even een tikje geven, zie je het? Een tikje. Ja, en, Een beetje een setje geven aan ons. Hij zegt waarom? Opdat de mens zou hoge geestelijke dingen kunnen begrijpen. Ja? Dus alleen voor het begrijpen wordt het ons gegeven. Maar geen absoluut, geen enkele voorstellingen, geen voorstellingen kun je maken in het geestelijke. En daarom wordt het gezegd dat wij alleen kunnen, het geestelijke kan je alleen ervaren. Wat kan je dan op je congressen zeggen? Dat is wat je zegt ons. Het geestelijke moet je alleen ervaren. En ervaren je als tijdloos, als zonder beweging, zeg je. En geen enkele voorstellingen die moet je maken. En ze zijn alleen maar tekenen, tekeningen maken ze alleen maar. Alleen techneuten, allemaal tekeningen maken. Ik zal vanavond waarschijnlijk genoodzaakt zijn om dat te doen. Maar ik zie het gewoon zonder, absoluut zonder tekeningen. Ik heb absoluut geen tekeningen nodig. Hoewel mijn leraar ook heeft geen tekeningen. Maar stap voor stap zullen we nog leren. Dus dat is alleen om die worden voorstellingen gegeven aan de mensen om hem te laten, laten zeggen, begrijpen een beetje de hogere geestelijke dingen. Biltie niet pasim wanneer shamim besechele energie. Zonder dat het geestelijke kan gegrepen worden. Zie je dat? Of ingekerfd worden in het menselijke verstand. Nou, kijk dan wat je zegt. Wat ik probeer ook aan jullie een beetje te zeggen. Hij zegt ook, absoluut onmogelijk is om in het menselijk, zie je wat je zegt, in het menselijk verstand, om die te grepen zijn. Te begrijpen, etc. Dus daarom zeggen we ook, je moet alleen jezelf ontvankelijk maken. Maar met je verstand absoluut onmogelijk, dan vervliegt het allemaal alles van jou. Lachen, niet anders schoot le davar. Oh, vandaar, zegt hij. Niet anders schoot le davar is een toestemming gegeven. Het is een geweldige stuk wat we nu leren. Vandaar is het ook een toestemming gegeven. Bifinatiurim vadimedim om voorstellingen te maken en beelden te maken. Anders de mens absoluut niet zou kunnen begrijpen waar het over gaat. Dan is de toestemming alleen gegeven om het weer te geven in de vorm van voorstellingen en beelden. Kasher hu pashut bechol sifreya zoger. Zoals het duidelijk is, zoals het eenvoudig kunnen we zien in alle boeken van Zoger. Okay. Wat duidelijk te zien is, eenvoudig te zien is in alle boeken van Zoger. Van de Zoger zien we overal zien we dat soort voorstellingen en beelden. Shoshana. De lelie onder de doornen. Alleen voorstellingen. Bestaat een lelie in het geestelijke. Onder doornen. Heb je dat? Dan al die andere beelden wat we hebben. De zuilen van. De zuilen die dan. Of die dan beneden staan in de bria. Ja, en de zij boven. Heeft het iets te maken met het geestelijke? Ook de zee van wat de Salomo deed, opgebouwd had, boven de tempel, in de tempel daarboven. Is dat iets heiligs daarom? Dat is een voorstelling, ja, van het geestelijke. We gaan bij Psukeia Torah atzma. Hij zegt, niet alleen in Zohar treffen we die voorstelling. voorstellingen en beelden. Maar ook, ook zelf in de Torah zien we dat allemaal. In de Torah weten we ook dat soort voorstellingen. Kulam keihat onim veomrim. Weet waar ze allemaal geven ze ons dat antwoorden gaan, geven ze ons en spreken ze van deze daarover. Ja? Van zoals hij had gezegd ons. Dat het om helpen de mens iets te begrijpen. Kmosha omerakat of zoals het geschrift zegt. Zoals in de Torah staat. Eina Yashem Hema Mishutatim Bachola Haaretz. Staat bijvoorbeeld geschreven. De ogen van de schepper die vliegen of voortbewegen zichzelf, dwalen over de hele aarde. Ja of niet? Welke ogen? En daarom het volk denkt dat het staat ook echt schrijven. Waarom? Om een mens op die manier langzamerhand te leren, stap voor stap te leren het geestelijk. Door voorstellingen. Maar bestaat de ogen bij de schepper? Einei Hashem El Tzadikim staat ook geschreven bijvoorbeeld. De ogen van de schepper zijn gericht naar rechtvaardigen. Worden gericht, zijn ogen naar rechtvaardigen. Ogen, heb je ogen. 10. Vaishma Hashem, en de Havaya heeft gehoord, verhoord, zei, ja? Vaishma Hashem, en de Havaya heeft vernomen, of zoiets. Kan de schepper horen? Heeft de schepper gehoord? Zie je dat? Allemaal beelden worden gemaakt. Dus wij zien het wel dat de Torah zelf gebruikt ook beelden. Ja of niet? Vayerach Hashem en de schepper rook. En de schepper rook. Hij de schepper reukzin. Begrijp je dat? Dus heel belangrijk wat hij ons vertelt. Even tussen de lippen. En wij begrijpen dat het allemaal nog absoluut nog geen geestelijk is. Oké? Okay? Alleen hier kunnen wij, dat is de studie. Studie is dus het schaim voor ons. Al lijkt het wel dat het dat. Maar het eerste is alleen maar het is aperitiefje. Eventjes dat klein beetje onthouden, dat is heel goed. Belangrijk, absoluut. Zonder dat kunnen we niet. Vaydaber Hashem en de schepper sprak. Hij heeft de schepper sprak. Vermogen. Heb je? Kon de schepper spreken? Kan de schepper spreken? Heb je? Dat is allemaal kinderlijke zaken natuurlijk. Maar het is allemaal nodig voor ons om voor de mens dat hij een beetje volwassen raakt. Dat hij een beetje gaat begrijpen wat het geestelijke is. Ervaren. En daarvoor wordt het allemaal zo gezegd. O gehele rabot, en zo zijn er vele. Zegt hij. Enorm veel, ja. En de schepper bracht het volk met bezroning toe, ja. Met een uitgestrekte arm bracht hij dan het volk uit Egypte. Welke arm? Hebben we? Zo moeten wij kijken wat het allemaal is. Volwassen worden. Volwassen betekent volwassen waarneming. Moeten wij ons aandoen. Dat wij niet de schepping bidden, aanbidden. Maar de schepper. Hebben we? Ja of niet? De schepper aanbidden en niet de schepping. En de schepping betekent dat jij gevoel jou koestert. Dat jij beelden maakt voor jezelf. En die beelden gaan bij jou dan, God behoede, eigen leven leiden. Er wil geen beelden zijn er in het geestelijke. Maar je moet gewoon ervaren het geestelijke tijdloos, eindeloos, zonder tijd, zonder plaats, zonder beweging. Dat is leven. Ugdola Mikulam, Masha Katov, Masha. Nee. Ja, ja. Oké, Elo Rabot, ik heb gezegd, team. Ugdola Mikulam, Masha Katov, Masha Amara Katov. En de grootste van alles, zegt hij. Wat van al die voorstellingen en al die dan die in Torah staan, is datgene wat gezegd, wat geschreven staat. Vayivra Elohim et Adam. Dat is de top van dat soort problemen die er kunnen ontstaan. Vayivra Elohim et Adam betzalmo. Dat de schepper Elohim schiep de mens na zijn beeld. Betzalem Elohim in de gelijkenis van Elohim schiep de schepper hem. Zachar van Ikeva, man en een vrouw schiep hij hen. Dat is natuurlijk ellende die de hele wereld nog steeds niet uit kan komen, waar de hele wereld niet kan uitkomen, wat het allemaal is. Want hoeveel al die wetenschappers hadden voorgesteld dat dat dit al Siamese heeft dat als Siamese heeft je mensen en vrouwen. Nee, dat is nog steeds denk ik. Ja, nog steeds denken ze zo. Oké, wij stoppen hierbij. Maar dat wij zien dat nu, dat alles wat de Torah in de Torah geschreven staat, dat de mensheid snapt geen woord daarin. Absoluut niet. Nog religie, nog onze rabbis. Ik bedoel, hun vertegenwoordige rabbis natuurlijk, de wijzen wel. Nog apostelen. Geen woord snapte ze in de Torah. Ja. Lagere betekenis. Ze hebben alleen maar wat, het moraal en dat soort dingen. Ja. Ik zeg zoals het is. Zonder, allemaal goede, lage niveau. Ja. Allemaal waren mensen van goede bedoelingen, absoluut. Maar bijvoorbeeld al die apostelen waren ongeletterd. Als je leest bijvoorbeeld het Nieuwe Testament, dan zie je dat ze niet eens hadden kunnen lezen, of nauwelijks kunnen lezen in de Hebreeuws. Het waren gewone mensen, goedaardige mensen, die dan natuurlijk probeerden ook qua krachten en niet qua letter de krachten hier op aarde te vertolken. Maar ook enorm veel beelden. Want de niet-Joodse wereld kon niet de wereld begrepen of aanvaarden zonder beelden. Begrijp het? Laat ook Joden hebben de enorme problemen. Begrijp het? Ja. Alleen de enkelingen van de generatie kunnen zonder beelden het leven, als het ware. En de beelden werden toch ook vaak gevormd door, vanwege de analfabeten juist. Precies. Omdat ze het anders niet konden begrijpen. Precies. Daarom, natuurlijk. Ook bijvoorbeeld Jezus, ja, Joshua. Ja. Ook hij heeft dat allemaal in parabels verteld. Ook aan die apostelen. Want zij snapte ook geen woord wat hij vertelde. Ja of niet? Hij snapte absoluut geen woord wat hij wilde. Later een beetje wel dan Petrus of die anderen. Maar het is allemaal omdat in beelden is het makkelijker. En daarom ook wij vaak gebruikt ook bijvoorbeeld Slavij Solam, voorbeelden uit onze wereld. Ja? Maar door beelden zijn ook weer verhalen ontstaan. Als je nou iets verder kijkt. Ja. Weer in onze wereld geplaatst dus eigenlijk. Precies. Maar ook die dienen ook om bepaalde waarden, als het ware, na te leven, etc. Maar dat komt allemaal vanuit de geestelijke. Hebben de geestelijke wortels. Ja. Het is niet erg, het is niet erg. Ja. Maar wij moeten altijd contact hebben met de geestelijke wortels. Ja? Dus Malchut en Bina. Bij Bina zit absoluut geen enkele voorstelling, etc. De geestelijke wereld. Duidelijk, hè? Ja. Dat absoluut geen voorstellingen zijn. En als wij spreken van al die tekeningen wat we maken, dan is dat absoluut noodzakelijk. Bijvoorbeeld wat ik vanavond met Gods hulp bij Satan wil vertellen. Dat is opbouwen van het reddingsformule. Misschien kom ik al klaar vanavond om de eerste, in eerste instantie dat een beetje te vertellen. Ik ga niet verder dan het mij toegestaan wordt. En dan gaan we weer met zorgen. Maar dan een beetje zal ik dat helpen, zal helpen om het geestelijke te begrijpen. Maar ook zal ik niet kunnen zonder tekeningen. En dan niemand zal iets voor begrijpen. Maar dat mag. Zie je wat je zegt? Dat mag. Maar moet je niet denken dat het zo is. Moet je al die verbanden zien. Rechts, links, hoger, dat. Iets gaat omhoog, et cetera. Maar niets gaat omhoog. Niets is dat. Geen beelden, geen alleen ervaringen. Maar naarmate je dat leert, ga je dat ook ervaren. Duidelijk? Ja. Dat is wat ik wil zien. Hij geeft ons ook de richtlijnen hoe wij met het geestelijke moeten omgaan. Wat kan ik zeggen? Wij zijn gebleven bij de pagina 13. De regel 11. En wat is dan de slogan van de dag? Wat zou dat kunnen zijn? Dat de middellijn, wat de middellijn zei zeggen, dat shalom, ja, shalom kan zijn pas bij die mens. Als je wil shalom, en die wil geen shalom. Als je shalom wil, ervaren en steeds meer shalom in jezelf hebben, dan moet het absoluut zo zijn dat de twee lijnen moeten aanwezig zijn. Ja? Twee lijnen links en rechts, en dan resulterende daarvan, en dan moet je ook werk doen van die links en rechts, niet dat die twee links en rechts bij jou, dat ze elkaar kapot willen maken. Waarbij, en opdat ze elkaar niet kapot gaan, ze niet te lijf elkaar gaan, dan zegt hij ons dat de rechterlijn moet altijd hoger zijn, dus meer zijn, laten we zeggen, qua kracht, dan linker. En dat is ook een les aan alle mensen die dan gewoon in zichzelf meer hebben dan chassadim, dat hij dienen te luisteren naar iemand die dan meer chassadim heeft. Heb je dat? Want de eerste was Abraham, die had chassadim. En daarna van hem kwam dan Yitzchak die eigenschap van gvorot had. En niet omgekeerd. Heb je dat? En daarom iemand die met veel gvorot is, moet zichzelf ondermijnen als het ware van binnen voor iemand die chassadim heeft. Want iemand die chassadim heeft, heeft geen enkele interesse om iemand anders kleiner te maken. Van chassadim kan je niet verwachten, wat bedoel? Van rechts, van chassadim kan je niet verwachten dat die een ander in, lager wil maken. Als je in rechterlijn verblijft, dan kan je niemand neerbuigen naar iemand kijken. In de linkerlijn wel. Duidelijk? Binnen jouw verstand wel, kan je neerbuigen naar iemand anders kijken. Anders niet. Dus nogmaals, shalom. Wil je shalom vandaag? Wil je shalom vandaag? Ja. Dan, als je shalom wil, dan moet je zorgen natuurlijk dat jouw link, rechterlijn, jouw chassadim, boven jouw gvorot, boven jouw linkerlijn uitkomen. En dat jij daaraan werkt met het rechter, want het rechter meer is, om linker te ondermijnen, als het ware niet ondermijnen, als het ware daarin ook chassadim in te chassadim met chassadim in te werken op die links, waarbij dan de middellijn komt, en alleen de middellijn is shalom. Ja. Dat was een prettige dag allemaal.